przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, środa, 3 marca, minęła 13. Krzysztof Zyplewski, zapraszam na serwis Trójki. W czerwcu, lipcu ma ruszyć w Polsce produkcja szczepionki przeciwko koronawirusowi amerykańskiej firmy Novavax. Trzecia fala pandemii nabiera rozpędu, jest ponad 15,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Silne trzęsienie ziemi w środkowej Grecji i seria wstrząsów wtórnych. Na przełomie czerwca i lipca polska firma Mapion ma ruszyć z produkcją amerykańskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi firmy Novavax. Jest już umowa na transfer technologii i produkcyjne próby techniczne. Mapion może liczyć też na 40 milionów złotych dofinansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Powiedz, Karolu, jak na tę wiadomość reaguje rząd? To oczywiście reakcja pozytywna. Przed chwilą rozmawiałem z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem, który podkreślił, że tę inwestycję wspierała kancelaria premiera. To jest jedna z szans na to, aby Polska faktycznie była istotnym producentem szczepionek. Natomiast oczywiście sam proces jest niezwykle skomplikowany. Novavax w tej chwili stara się o uzyskanie zgody na dystrybucję szczepionek na terenie europejskim. I właśnie na ten aspekt zwracają uwagę lekarze. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski mówił, że nie ma jeszcze pełnej wiedzy na temat szczepionki Novavax. Ponieważ nie jest ona zarejestrowana w żadnym kraju, zakończyły się dwa duże badania kliniczne, jedno w Wielkiej Brytanii, a drugie w Ameryce Południowej. Czekamy na wyniki tych badań kompletne. Polska ma zakontraktowanych ponad 8 milionów dawek szczepionki Novavax. Karol Darmoros, dziękujemy. Trzecia fala pandemii przybiera na sile, prawie 15 700 nowych przypadków koronawirusa potwierdził dziś resort zdrowia. To 3,5 tysiąca więcej zakażeń COVID-19 niż wczoraj. Wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że trzeba poważnie podejść do obowiązujących obostrzeń sanitarnych. To też jest niestety kolejnym dla nas sygnałem, że jednak pandemia nie odpuszcza i te obostrzenia, które są i chyba już o nich zapomnieliśmy, powinniśmy teraz naprawdę bardzo uważnie się temu przyjrzeć i podejść do tej sytuacji naprawdę z wielką powagą. Koronawirus był przyczyną śmierci profesora Jerzego Limona. Twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego miał 70 lat. Zmarł dziś nad ranem. Wspomnienie Jerzego Limona już za pół godziny w naszej audycji Trójka do Trzeciej. Na 6 lat do więzienia trafi kierowca tira, który w 2019 roku doprowadził do tragicznego karambolu na autostradzie A6. Sąd Okręgowy w Szczecinie ogłosił dziś wyrok. Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 roku. Zderzyło się wtedy 6 samochodów osobowych i tir, którym kierował mężczyzna. Najechał na tył ostatniego ze stojących w korku pojazdów. W samochodzie zapaliło się paliwo. Korek się zrobił. Też zwolniłam, a ciężarówka za mną. Tak nie zauważyła chyba. No i stuknęła mnie. Jak nie stuknęła, to zaczęłam się kręcić i wszyscy jeden na drugiego wlecieli. Mój samochód się spalił. Byłam przy samej ciężarówce, wbita w ciężarówkę, a samochód obok się palił. Tak, to co się wydarzyło, relacjonowała jedna z uczestniczek wypadku. Sąd uznał m.in., że kierowca nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze i nie zachował odpowiedniego odstępu między samochodami. Dodatkowo tego dnia nie powinien on poruszać się po autostradzie A6, bo był to dzień świąteczny. Kierowca ma także 10-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Musi także zapłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym w wysokości od 5 do 15 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Silne trzęsienie ziemi w środkowej Grecji miało 6,3 w skali Richtera. Według obserwatorium w Atenach epicentrum znajdowało się 21 km na południe od miasta Elasona niedaleko Larisy. W regionie doszło do osunięć ziemi. Nie ma na razie informacji o innych szkodach. Służby w Atenach informują, że wstrząsy były odczuwalne w środkowej i północnej Grecji. Po głównym wstrząsie wystąpiły co najmniej 3 wtórne, jeden miał 4 w skali Richtera. Władze ostrzegły, że wstrząsów wtórnych może być więcej. Japoński rząd planuje przeprowadzenie Igrzysk Olimpijskich w Tokio bez udziału zagranicznych kibiców. Plany ujawnił dziennik Mainichi, powołując się na anonimowe źródła. Wciąż rozważana jest możliwość częściowego otwarcia stadionów dla kibiców z Japonii.

w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie? Jakby nie było tak. Minut po godzinie 13, najwyższa pora. Akademia Rozrywki. Trochę filozoficznie o kulturze i sztuce. Łukasz Szwed, Michał Migała, witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, słuchajmy może skeczu pod tytułem Kury. Kabaret Hrabi. Macie! Macie! Macie! Co za nienażarte stworzenia! Żreć to oczywiście każde chce, nie? Ale żeby co pożytecznego, nie wiem, zrobiło to w polu, jakiś zagon zaorało, to nie, ale ko-ko-ko i ko-ko-ko. Przepraszam bardzo, czytałeś metafizykę Heideggera? No ani to o kulturze pogadać, ani o sztuce, no. Ale ziarenko zobaczy, to mądry dziubek robi. No. A jak to się patrzy? No a jak to się patrzy? No nic w tym dziobie nie ma, no nic. Ale ziarenko leci, to i dziobek mądrzeje, nie? No. Przepraszam bardzo, mogłabyś na chwilę wstać? Tak, tak, ty, na chwilę. Bardzo proszę. Jajka oczywiście też nie zniesie. Też nie, bo po co? Ale się ziarenek na wpieprzać za darmo, to chętnie. Oszaleć można, kurza melodia. Czesiek! Czesiek! Ale miałem sen! Ale miałem sen! Śniły mi się kurczaki. Mnóstwo kurczaków siedziały na grzędach i tak na mnie głupio patrzyły. No ja pierdyle, ja się jeszcze nie obudziłem. Mietek, jak długo my się znamy? Długo, nie? Po co ten cyrk? Czego chcesz? Kurę chciałem pożyczyć. Wiesz, przyjechała do mnie teściowa, to jej nagotuje rosołu, a po rosole robi się senna. I będę miał w domu spokój. No bardzo sprytnie. Dawaj sobie wybierz jakąś. Moje? Pa jaką mam fermę, widziałeś? O, to te sobie wezmę, o te. Którą? Te. Ale ty mi zostaw wnioskę! No wnioskę na rosół będzie brał, no! Brojlera sobie jakiegoś znajdź! Brojlera? Oto tego z boku, chodź. Chodź, ty od wnioski jesteś. O, kurczak jak się patrzy. No jak się patrzy faktycznie kurczak. Zwróć uwagę na opierzenie. Import ze Szkocji. Dobra, co tu będziemy ęsić, pęsić? Masz siekierkę, dziabaj, ptaszka. A widziałeś, jaki posłuszny? Mam taki drób, który sam się z pióru skubuje, wskakuje do garnka. No, czekaj, ja się odsunę, bo mnie ochlapiesz. Nie mogę, jakoś mu tak z dzioba sympatycznie patrzy. A ty miętki jesteś, Mietek. Ty miętki jesteś. Ktoś mi się wydaje, że nie będę mówił na ciebie Mietek, tylko Miętek. A zrobię trzeba twardo i zdecydowanie. Pa. Zalutuję mu między dziób, a między to... O, widziałem. Widziałeś? Pogrzebałem trochę w genach, widziałeś, jak kurczak się teraz, wiesz, tutaj nadstawia? Dobra. I gada Krzysiówka z papugą, ty. Ty, no gapi się. Gapi się chichra. W ogóle nie kuma, o co chodzi. Nie, no nie można w taki sympatyczny dziób tak zamalować. Nie, nie, nie. To faktycznie jest trudne. Mam inny pomysł. Przykryjemy go gazetą. No, dawaj. O, jakieś zdjęcie. To minister rolnictwa, to mnie rozjuszy. No dalej się gapi. No. Nie. Takiego sympatycznego ptaka nie można tak po prostu siekierką. Inaczej trzeba. I powiedz, co robi teraz teściowa? No jak wychodziłem, to serial oglądała. To inaczej zrobimy. W takim razie, słuchaj, masz tutaj spluwę. Bierz ptaka z sobą, posadź go obok teściowej przed telewizorem. Jak tylko ptak wciągnie się w fabułę, zaczaj się od tyłu, bach! I po kłopocie. No to świetny pomysł, Sosia. No to świetny pomysł. Przebij grabę. No masz grabę, no. Skrzydełka do góry. Idziemy tam. A ja rzucę z tyłu indorom. I po kłopocie. Wiem, żeby tędy wrócił. Jak no kłopocie? Przecież brojler cały zdrowy na grzędę wraca, no. To kogo ja miałem sieknąć? Będzie dłużej spała! Widzę, że uruchomił pan redaktor swoją maszynę do analizy dowcipu. Tak, cały czas właśnie analizuję dowcip wewnętrznie. Wewnętrznie to nawet może całkiem śmieszny dowcip. Ale perfidny ten człowiek był. Myślałem, że on chce ugościć matkę teściową Rosołem, bo lubi, a ona po Rosole robi się senna. Mhm. I do tego chciał zamordować niewinne zwierzątko. Mhm. Wyjątkowo odrażający człowiek. Zamordowałby je tak czy siak, czy zrobiłby to własnymi rękoma, czy po prostu kupując to zwierzątko już pięknie zapakowane, zabite. Tak. Tak, zafoliowane. No bo rzeczywiście, tutaj przychodzi mi taka myśl. Po pierwsze, znowu teściowa. Ja nie wiem. Tak, to jest bardzo częsty temat dla satyryków. Tak. Jakieś naprawdę mocne przejścia musieli mieć ci satyrycy. No, skądś ta teściowa się wzięła, chociaż... Ja tu nie widziałem żadnych spięć. Ani nie słyszałem, ani w ogóle, ani nie czułem. Więc temat teściowy jest dla mnie nieco... Spięć z teściową jest dla mnie nieco abstrakcyjny z punktu widzenia mężczyzny. Nie wiem, między kobietami jak to jest. Natomiast odnosząc się do tego mięsa, rzeczywiście przyszła mi do głowy taka myśl. Jak wpłynęłoby to na częstość spożywania mięsa? Taki obowiązek, żeby samemu to zwierzę zabić. Czyli wracając teraz do domu, brałby pan redaktor tasak, szedł gdzieś tam, gdzie to zwierzątko się kuli przerażone w kącie i mordował. Tak. No pewnie spadłoby do zera. Tak, pewnie spadłoby do zera. Albo znacząco by spadło, bo na pewno byliby tacy osobnicy bądź osobniczki, dla których byłoby to jakimś dobrym przeżyciem. Natomiast z innymi rzeczami nie mamy problemu. Ze zrywaniem malin, ze zbieraniem grzybów. Przecież to jest uśmiecanie owocu, zerwanie go z krzaka, to tak jakby kurze głowę urwać. Na pewno? Na pewno. Przecież ziemniak jest żywy. Jak go zostawimy, to on rośnie, czyli żyje. Ziemniak jest bulwą, natomiast owoc sam spada. Jak już umrze, to może czekajmy, aż te zwierzęta umrą naturalnie i wtedy je jedzmy. Jak owoce. Da. Rzeczywiście. Marzenia, jak kwiaty, szybują po niebie, jak nie pada. A jak pada, to nie szybują. All right, boys. Now we go to our song, yes. Okay, yacht. A mnie się marzy kurna chata, zwyczajna izba zbita z prostych desek, żeby się odciąć od całego świata, od paragonów, paragrafów i wywieszek, zaszyć się w kącie w kupie liści, tak żeby tylko czubek nosa było widać, nic nie zamiatać, nic nie czyścić. Nie kombinować, coś się jeszcze może przydać. Kiełkuję tu i tamty motka, na klepisku rośnie czterolistna kończyna. Nie myśli się o ścisku, o wycisku,

ludzie na trzech szczytach czasem kola umieszczają z góry, już ciesząc się. Czekli wiosną znów zabita, miły bociek ciepłych krajów gniazdko, tam skleci swe. O bocian to mądry ptak, nadziei znak. Nie wygląda groźnie, lecz gdy spojrzy się, trzeba z nim ostrożnie. Każdy o tym wie, kochanie, bocian dziób duży ma. Bocian w zadumie trwa. Stać przy drodze, na jednej takiej cienkiej nodze, bocian, bocian. Dziadzio z babcią w niego wierzą, ale my już nie. Zbigniew Kurtycz, bocian to mądry ptak. Prawdziwa audycja o kurach musi zakończyć się, prawda, na koniec piosenką o bocianie. Tak, muszę przyznać, że jeden szczegół tutaj przykuł moją uwagę, bo skoro dziadzio z babcią wierzyli w bociana, to jak pojawił się ojciec z matką? Znaleźli ich w kapuście. Kapustą chyba zakończymy. Dziękuję bardzo, Łukasz Szwed. Michał Migała, dziękuję bardzo. I zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 13:00. Za 25 minut 14. Piotr Firan, Raf Uzar, Bed and Breakfast w pigułce. Dziś muzyczna podróż z Dublina do Nowego Jorku. Angel of Harlem, U2. Straight from Ireland, but going to New York. That's what the song is about. It's about the guys going to New York. Panowie jadą do Nowego Jorku. When we touch the ground at JFK, czyli John Fitzgerald Kennedy, tak się nazywa. Lotnisko w Nowym Jorku, słynne zresztą. The biggest, the best, I've heard. He says something really good. This love won't let me go. Czyli znowu uwięziony człowiek w szponach miłości. Great phrase, which you know, I know you know, Piotr. So long. Na razie. Yeah. So long. See ya. And then he says something lovely. She sees the truth. Potrafi dosięgnąć prawdę, która stoi za kłamstwami. Another nice phrase in this song. In broad daylight. W biały dzień. Biały dzień. And then the last wonderful phrase here is salvation. Yes, Jesus. Oh, Jesus loves oh, you. Love the Lord. Salvation is of course... Zbawienie. Angel of Harlem. Słuchamy. Angel of Harlem.

boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe. Wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak już informowaliśmy w serwisach, nie żyje profesor Jerzy Limon, twórca i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, anglista, literaturoznawca, pisarz, tłumacz i teatrolog. A o wybitnym twórcy teatru i znawcy sztuki elżbietańskiej Małgorzata Jędrzejczyk. Profesor Jerzy Limon był autorem książek o tematyce szekspirowskiej, licznych artykułów, esejów, recenzji, a także powieści i przekładów sztuk elżbietańskich i współczesnych. Od 2008 roku, czyli od momentu powstania, kierował Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. W wywiadzie udzielonym Radiowej Dwójce Jerzy Limon dzieli się doświadczeniem idei powstania Teatru Szekspirowskiego. Jak mówił, początki sięgały czasów młodzieńczych, gdy jako student anglistyki i historii sztuki wyjechał do Anglii. Dla mnie wielkim przeżyciem i zaskoczeniem były książki z historii kultury czy sztuki europejskiej, gdzie sztuka i kultura kończyły się na Odrze. Dalej nic nie było ani dzisiaj, ani w przeszłości. Zostaliśmy wymazani z mapy Europy i wtedy uświadomiłem sobie, że żelazna kurtyna działa w dwie strony i ktoś decyduje za nas, co mamy pamiętać, a czego mamy nie pamiętać. O czym mamy wiedzieć, czego mamy nie wiedzieć. Jeżeli Mon cieszył się, że w ramach teatru i swoich publikacji mógł realizować misję przywracania pamięci o tym, co łączyło kulturę polską i angielską. Więc jak nastała moja nowa Polska, to uważałem za taki obowiązek przywrócić wspaniałą kartę z dziejów kultury polskiej, jaką były właśnie te kontakty teatralne Polski, Gdańska z Anglią. Przywrócić to na mapę kultury europejskiej, historii teatru europejskiego i to w znacznym stopniu mi się udało. Przez cykl artykułów, cykl książek, z których kilka wydano w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Jerzy Limon podkreślał, że walka o kulturę to walka o pamięć w publikacjach, w mediach, w prywatnych rozmowach. Kultura właśnie jest samoregulującym się mechanizmem, gdzie nikt nie zmusza. A jeżeli to jest wymuszone, to już się zmierza w kierunku właśnie manipulacji i tak dalej. Widzimy wyraźnie, że zawsze istniała i grupa publicystów i historyków, którzy dostarczali ten materiał pamięciowy. Redaktor miesięcznika Teatr Jacek Kopciński wspomina Jerzego Limona jako znawcę literatury elżbietańskiej i organizatora Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Recepcja dramaturgii szekspirowskiej współcześnie inscenizowanej w Polsce byłaby absolutnie uboższa, gdyby nie Festiwal Szekspirowski. I w drugą stronę, Festiwal Szekspirowski był takim oknem na świat. Dzięki niemu dowiadywaliśmy się nie tylko jak Szekspira czytają i rozumieją w Europie, w Azji, w Ameryce, ale także po prostu jak uprawia się teatr. W 2011 roku profesor Limon został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 nadano mu Order Imperium Brytyjskiego w stopniu oficera. W 2006 wyróżniony srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Rok temu odebrał nagrodę imienia Aleksandra Geisztora przyznawaną za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego.